Hej och välkomna till vår splitter nya podcast som vi kallar Fyra små ämnen. Detta är en del av vår hemsida motkina.se som har varit live i hela 3 månader. Vad kommer vi prata om i denna podcasten? Ja, vi kommer prata om dels motkina.se, vad som skrivs där, vad som är aktuellt i Kina och ja, vad vi tycker är roligt helt enkelt, lite smått och gott. Högt och lågt ska det bli, och just i denna podcasten så kommer jag prata lite om kinesiska kopior. Både där högt och lågt, från en Louis Vuitton-väska till Vita huset. Vad kommer du prata om, Robert? Jag kommer prata om det märkliga fenomenet kinesiska vänner. Ja, och det tror jag kommer också bli jäkligt, jäkligt bra. Vi har precis lärt känna en person som heter Steven, som vi förmodligen kommer bli en riktigt bra vän till oss här, eller vad tror du? Ja, det tror jag. Så vi kör väl igång och ser vad detta bär. Nu kör vi! Det jag tänkte prata om idag då var kinesiska kopior. Mm. Det är ett ämne som jag verkligen har dykt ner i och gottat mig i olika artiklar om. Detta är verkligen ett mycket intressant ämne. Berätta mer. Jag måste ju först och främst säga att det är inte så att jag försöker trycka ner på kineserna av att de kopierar västerlänningar, för vi har väldigt mycket att lära av kineserna också. Men det har gått väldigt långt i Kina, och det är det jag tycker är väldigt intressant. Själv har jag upplevt en hel del kopior. Såklart kopior av kläder och så. Man ser ju Louis Vuitton-väskor över hela världen. Det är väl en av världens mest kopierade märken? Det borde det absolut vara. Har du en Louis Vuitton-väska? Jag har själv ingen Louis Vuitton-väska. Nej. Men jag har däremot köpt till släktingar och liknande. Mm. Kvinnliga släktingar. Ja. Jag gjorde exakt samma grej. Jag köpte när jag var i Peking i november, precis innan julen, och fyllde både min väska och mina vänners väskor med julklappar till hela min familj. Jag kan säga att jag var populärast den julen. Jag hade Louis Vuitton. Nej, jag hade inte så mycket Louis Vuitton. Jag hade mycket Ralph Lauren. Jag hade mycket Fjällräven. Jag hade mycket Peak Performance jacka, och kom ihåg, jag gav en svart Peak Performance jacka till min bror. Jag hoppas han vet att den var falsk. Jag vet inte riktigt. För hans eget bästa, ifall han ska sälja den på Tradera eller något annat efteråt. Ja, nej, den kanske dragkedjan gick sen redan efter första veckan i skidbacken. Så att jag, men han blir glad i alla fall. Alla blir glada just den julen. Och när jag har nu dykt in i detta ämnet lite mer och läst de olika grejerna, så har det ju, ja, vi har sett kopior av märken eller kläder. Vi har börjat se fler och fler teknikprylar som är kopierade. Vad har du sett för teknikprylar? Herregud, allt möjligt. iPhones, iPads. Hur många versioner av iPhones har du sett? Jag tror jag har sett de 2 vanligaste. Den som är lite tjockare och den som är lite tunnare. Den som har en skärm som fungerar och den som har en touch som fungerar. Du har inte sett iPhone Mini? Nej, jo, nej, vänta. Är den här lilla, ja, jo, såklart att den är liten. Alltså det finns, jag kan säga, jag har sett säkert 10 olika versioner av iPhone. Det är iPhone och det är iPhone Mini och det är iPhone med Android-system och det finns verkligen allting. Det var också där när jag var i Kina. Då hittade jag en iPad, när den inte ens hade kommit ut i Kina. Så hittade jag en iPad, väldigt plastig iPad. Jag frågade killen, är det här verkligen en riktig iPad? Så sa han, ja, Chinese version. Och det var ju lite, det säger väl sitt. Sa han inte Chinese version? Jo, det kanske han också sa. Men det som var grejen var att det stod 16 GB minne där bak. Jag går in på den, det var Android-system också i den. Kollade lite här och var och kom fram att det var 16 megabyte i den. Ja, så de fick lite fel på baksidan, så där skrev GB istället för MB. Det är sånt som kan hända. Allt är bra. Sen så läste jag en artikel också här om, jag tror det var för 2 år sedan, 2011, där de kinesiska myndigheter hade hittat hela 22 stycken fake Apple Stores. Ja, just det. Det kan jag nästan relatera till. Jag har en misstänkt sån på G när vi bodde i Shanghai, precis jämte Fuda University. Där finns det en liten Mac Store som säljer i och för sig Mac-produkter. men det är tveksamt att de har tillstånd liksom. Men jag tycker det är lite roligt hur man verkligen, okej, du kompilerar en produkt eller så, men de tar ju det verkligen till en högre nivå. Det sjuka hade ju varit om de hade förbättrat produkten. Ja. De gör en kopia fast den är så jäkla mycket grimmare. Jo, men jag tror att det, inom en rimlig framtid så kommer det ju, de måste ju tvingas dit någon gång, känner jag. Ja, det tror jag. Och det är väl något man ser nu på vad man ska ta den kinesiska mobiltelefontillverkaren Huawei. Som har ju höjt sin standard på mobiltelefoner ganska kraftigt. I Sverige kallar man det Huawei. Ja, Huawei. Jag träffade en kille som jobbade på Huawei på Tönde. Jag var på väg till krogen i Shanghai. I taxin. Och han var lite mallig för att han jobbade just på Huawei och trodde inte att jag visste vad det var. För att jag vet allt. Inte så jag menar. Men jag hade precis dagen innan kollat på en ny telefon. Jag hade läst lite om de olika processorerna som finns där. Snapdragon 400 liksom. Så mycket Dragon är liksom så. Det är mycket Dragon, så jag tänkte jag skulle ordbajsa lite för honom liksom, för att visa att jag kan lite också om Android-plattformar och sånt. Inte populärt alls. Det blev en... Det blev dålig stämning då. Ja, okej. Ja, det är sånt som kan hända när man drar upp i Dragons med en kines. Det handlar om elektronik. Han var svensk. Han var svensk? Det är det. Det var ju det som var värsta. Han var ju lite mallig för att han hade fått jobb där, vet du. Okej. Ja, då får man faktiskt vara lite mallig, tycker jag. Ja, det får man vara. Ja, men absolut. Jag kan inte låta bli ibland. Nej, okej. Jag förstår. Om vi då går vidare lite. Man har ju sett liksom kopior av ja... Eller vi har läst en kopior av hela butiken. Men när man väl går vidare och kollar på det så har de ju också liksom kopierat hela koncept. Det finns någonting i Peking som kallas OFC. Vet du vad det står för? Nej. Obama Fried Chicken. Så de har tagit Kentucky Fried Chicken-loggan och bara ändrat O-et. Och så har de Obama liksom i svartvitt. Och så har de Obama Fried Chicken. Har han samma mustasch som The Colonel? Nej, de har faktiskt kuttat mustaschen. Så det är väl någon bild de har snott från ja, Obama och liksom så kört över. Jag tyckte det var väldigt bra. När jag har gjort lite mer research har man också, eller har jag också hittat, istället för Starbucks coffee så har jag hittat Backstar coffee. Jag har läst precis innan nu. Den har jag sett i Shanghai, tror jag. Har du sett den? Ja, eller jag har åtminstone liknande ordförvrängning. Eller det finns ju överallt såklart. Men... Vad tycker du om kaffet i Kina, måste jag fråga? Om man ska ha en Meiji Cafe eller en American. Ofta blaskigt, så antagligen är det väl autentisk. Meiji betyder? American style coffee liksom. Ja, okej. Okay, ja. Meigoren är ju amerikaner. Ja, bra. Så jag också är med på detta. Ja, jag är med. Härligt. Annars är det bra. Alltså, det har ju vuxit fram fler och fler bra kaffeställen jämfört med när jag kom dit 2011. Det känns som att det har blivit modernt att dricka kaffe. Jo, men det är lite så. Och eftersom den kinesiska standarden har liksom ökat, alltså medelklassens inkomst har ökat och så, då har man tid och råd att sätta sig på kanske till och med Starbucks, inte bara Backstar. Liksom. Och tar man och sätter sig på kafé, vi hade det som heter Sitt. Café. Okay. Det hade varit ett väldigt bra hundcafé, om inte annat. Hundcafé, okej. Okay. Jag tänkte ett hundcafé som heter Sitt. Ja, det... Men det är fortfarande väldigt dyrt med kaffe i Kina. Ja. Det är väldigt, väldigt dyrt. Jag kommer ihåg när min bror och pappa... Ja? Hur menar du dyrt? Nej, men alltså så, jag kommer ihåg när min bror och pappa var över i Peking och hälsade på mig när jag var där på utbytestermin. Så vi spenderar ju mer på kaffet, liksom sa vi, 3-4-5-tiden. Än vad vi gjorde på både frukost, lunch och middag. Ja, sant. Absolut. Jag läste också här en artikel precis innan att de har börjat kopiera Ikea. Ja, det finns en sån i Shanghai. Man åker förbi... Det finns det? Ja, när man är på väg ut till... Men vi var på väg ut på ett fabriksbesök och åkte förbi en jättestor blå, gul byggnad. Mm. Jaha, den är liksom... Alltså hela affärsbyggnaden, alltså den ser ut som ett Ikea. Det ser ut som ett Ikea, var det? Alltså man älskar det. Ja, det var blått och så var det gul logga med lite så här kinesiska tecken i fet stil där det stod möbler som jag har för mig, typ Jia Ting. Nej, inte Jia Ting, det är ju familj, vad du med. Jag vet inte, Jia Ju kanske. Tecknet för familj också och något annat som är tecken för mig. För att det är ju rätt så kul, för på kinesiska heter ju Ikea Ikea, alltså... Mm. Familjen, ja, Ja, det var något liknande. Ja. Någon annan tecken kom. Ja, vi var ju aldrig inne i butiken då, men på håll, absolut. Jag hade gått in och käkat köttbullar. Det jag tänkte gå vidare med då, att nästa steg är att de har ju kopierat även bilar. Ja, absolut. Och det är ju rätt så fräckt. Jag såg en kopia av den Rolls Royce Phantom. Ja. Och det tyckte jag var jäkligt god. Alltså en grej om man kopierar, jag vet inte, en liten smart liksom. En smart bil eller någon liten polo eller någonting. Det är så. Men att man går all in och kör liksom det största, flashigaste. Men det är kanske där man ska börja. Men det tror jag absolut. Man ska börja där. Och nu tänkte jag på vilken tillverkare är det som kopierar de här bilarna. Och då tänker jag på Geely, de som köpte Volvo. Det finns ingen bil som heter Geely, men märket Geely. Utan de har ju en massa underbrands kan man säga. Okej. Okay. Och det, en av dem är ju det här BYD. Bilen som heter BYD. BYD, okej. Okay. Den vet jag är villande lik en smart. När vi pratar om just sånt. Ja, okej, okej. Okay. En annan rolig historia. Har du hört historien om när den kinesiska tillverkaren, vad den nu hette, har kopierat en BMW X5. Mm. Och de tyska ingenjörerna från BMW åker till Peking. Och säger så här, ni har kopierat våran bil här liksom. De är skitlika. Det står en X5 och en kinesisk X5 eller vad de tror de hade med sig en X5 då eller de bara så de kanske lånade dem. Ja, liksom, och så de här ingenjörerna från BMW står och tittar på bilen, de kinesiska regeringsnissarna står och tittar på sin bil och tyskarna säger att ni har kopierat våran bil. Kineserna säger nej. De bara, den är ju uppenbart lik den här bilen. Det går liksom i knappt sig skillnad på dem. Det står ju BMW här. Nej, vi ser inga skillnad. Och de producerar den än idag. Om man väl hoppar vidare så går man ju in på byggnader. Mm. Det är ju nästa steg man kopierar. Och då finns det ju, dels så finns det, jag tror det är norr om Peking, så finns det en direkt kopia av Vita huset. Ja. Så jag vet inte om det är en person eller ett helt företag liksom som har stått för. Men det är också lite kul. Alltså, jag kan tänka mig så när man ringer upp arkitekten eller vad man nu gör. Så, hej, jag skulle vilja bygga Vita huset. Kan du rita det åt mig? Ja, det måste ju vara en ära någonstans tror jag. Jag hade blivit ärad om jag skulle få rita en kopia på Vita huset. Ja. Framförallt om jag får fria tyglar och göra ett KTV-rum i ovala rummet. Det hade ju gjort ovala rummet så mycket roligare, tror jag. Ja. Det hade hänt lite mer grejer. Men de måste ju också få tag på ritningarna någonstans ifrån. Ja. Och ritningar, jag vet inte, men jag tror inte ritningarna på Vita huset ligger liksom online. Det kanske är mycket så här Olympus has fallen, kanske man kollar på. Det vore ju sjukt om de har liksom överrottat allt. Det tror jag. Kan man rita ett hus från en ritning så kan man ju rita en ritning från ett hus. Kul, sen så har vi också, de har kopierat Tower Bridge från London. Ett antal Eiffeltorn. Ja, det är gött, ett antal också. Jo, men det är verkligen det. Det finns ju ett i Macau, det vet jag. Ja. De andra är lite så. Som äkta Shanghai-patriot så... Mm. Blir jag väldigt nöjd när du säger att det är norra Kina. Sen så finns det ju en, ja, det går ju lite mer åt det vi ska. Det finns ju en replika av Venedig också. Det kanske inte är exakt så, men det är liksom, man har stuket i alla fall. Håller staden på att sjunka också? Ja, jag har ingen information om just det, men det kanske den gör. Men när vi då går vidare, och vad är nästa steg? Ja, då är det ju hela städer. Och då har ju kineserna byggt en exakt kopia av en stad från Österrike som är med på UNESCOs världsarvslista som heter Hallstatt. Ja. Vad tycker vi om detta? Alltså det är en exakt kopia. Jag vet inte riktigt. Det är med blandade känslor. Det är med blandade känslor jag tänker på den här oerhört... Alltså frågan blir så djup för mig väldigt snabbt. Ja, okej. Okay. Det du tar lite personligt. Ja, just det. Med alla Hallstattsbor som jag kände så mycket för kan jag tycka att, vad fan, låt oss vara liksom. Vi vill ha vår egen stad. De har ju för sig inte kopierat namnet, den heter Hallstatt Villazon. Så det är ju faktiskt skillnaden. Ja men vad fan, de kunde väl hitta på något bättre. Ja det tycker jag, den ligger vid Huizhou. Huizhou. Okej, skitshow. Vi skulle få Steven. Det fanns inga toner på det här ordet för alla som lyssnar. Nej, men jag bara la till lite. Lätt Svenne Pinjin. Ja, man kan ju sitta skitshow. Ja, men någonting. Vi får fråga Steven om det sen. Och, men i alla fall, vid invigningen av denna staden då så var ju representanter från staden Hallstatt där och invigde den. Så att jag tyckte ändå de har nog en fredlig utgång på det hela, tror jag. En grej jag ska fråga när vi har nu gått igenom, jag har researchat en del, jag kan inte släppa detta än, jag tycker det är fruktansvärt roligt att, liksom, att en kopieringskultur, för i Sverige är det lite så, ja, man kopierar inte någon, man skapar någonting annorlunda eller bättre. Sant. Det är ju så. Men i Kina har man lite kulturen att man kopierar någonting som är bra, för man vill ju hedra den som har skapat någonting bra. Det är lite så. Det som kineserna har missat lite, eller ofta missar, är nog det här, hela det här copy with pride-konceptet. Okej. Okay. Utveckla. Det är ett koncept som jag personligen tycker mycket om. Okay. Du jobbar efter det? Jag jobbar efter det. Copy with pride, vilket innebär kopiera någonting, men gör det med stolthet. Det vill säga försöker göra det bättre. Eller åtminstone lika bra. Mm. Det är också det att när man kopierar så blir det ofta finns det ett begränsat antal av olika saker, till exempel viner. Ja. Och kineserna har ju faktiskt kopierat årgången Lafite, en Bordeaux-årgång, viner. Så idag finns det fler flaskor av detta vinet i Kina än det någonsin producerades år 1982. Ja. Det är ju någonting som lite... Lite märkligt. Ja, det känns märkligt samtidigt som jag blir väldigt sugen på att köpa en flaska och ge bort till någon. Mm. Då är det en fråga när vi fortsätter på kopiering. Har du någonsin köpt en äkta DVD-skiva i Kina? Nej. Nej, jag vet inte. Vi hade ju en filmbutik på hörnet. Välsorterad sådan. Hade Hamilton 1 och 2. Oj. Vilket, jag vet inte. Man kunde inte tanka den på Pirate Bay innan de hade den. Liksom. Och det var bra kvalitet och allting skitnice. Den kanske var äkta. Jättefint etui. Och så. Troligen inte äkta. Jag vet inte. Nej, alltså jag har faktiskt gått in för att leta. Nu bodde jag i Peking. Det är lite mer rough än det fina Shanghai i söder. Men i alla fall, jag har verkligen gått in för att leta på var finns det äkta DVD-skivor. Men jag har aldrig hittat en äkta DVD-skiva. Och det gör mig ju lite glad. Ja, speciellt när man kan köpa filmer för liksom, vad kostar de? 10 kronor styck. Jo, men det är ju det, max liksom. Och det måste jag säga, det är jättebra för illegal nedladdning. Jag laddade inte ner någonting illegalt i Kina, jag köpte ju det. Men du har varit inne på Youku. Jo. Där var man ju långfilm. Sant. Det tycker jag var helt underbart. Men jag tankar ju aldrig Pirate Bay. Och jag säger hellre att man kan köpa en piratkopierad skiva av en kille i en DVD-butik. Jag betalar ju hans lön, hans barns utbildning. Är det så du tänker när du går in och hellre det. Grabbar Hamilton och bara så, nu betalar jag hans barns utbildning. Så tänker jag alltid. Ja, okay. Jag köper mat. Ja, då ser man det sitter lite tvååring där på en stol. Jag bara, nu är det grabbar. Nu är det gäller att tänka långt. Ja. Ja, men det är härligt. Och vi uppmanar våra lyssnare om ni sitter i Kina, försök hitta en äkta DVD-skiva. Det är svårt. Ja, jag tänkte prata om det här med kinesiska vänner. Alla har vi dem på våra olika sätt. Och det finns enligt mig bara två typer av kinesiska vänner. Det finns de som pluggar på universitet, så den så kallade universitetskinesen. Säg en vanlig dag, Robert går till skolan. Ut och går där på Fudans campus. Och så ser man två. Hur stort är det? För jag tänker mig Shanghai är ju på höjden. Ja, just det. Hur stort är det? Campuset är i size med Borås. Ja, okej. Ja, så en liten... Typ som Borås stad. Okej. Ganska stort. Jag älskar alltid jämförelserna. Ja. När man pratar med kineser bara, var bor du? Nej, en liten by bara. Ja, okej. Okay. Ja, det bor 4 miljoner där. Bara, nej, okej. Okay. Men i alla fall, när man går där med ett par hörlurar i, och sen så ser man en märklig syn. Två helt uppspelta kineser som står och kastar frisbee till varandra. Mm. Precis som att de aldrig har kastat frisbee innan. Varför är det så? Börjar jag direkt tänka. Varför är det som att de för första gången i sitt liv leker? Ja, det kan vara badminton, det kan vara basket, det kan vara fotboll, det kan vara precis allt möjligt. Och jag har en teori om detta. Kinesiska studenter som siktar högt pluggar extremt mycket. De har ingen tid till fritidssysslor. Jag menar, när skulle de ha tid att stå och kasta frisbee med en polare? Förutom när de kommer till universitetet då. För de har ju passerat det här Gaokaoet som är deras högskoleprov. Mm. Och då är det ju första gången. Så det är inte konstigt att de tycker det är så jäkla fräckt. Nej, det är sant. Och det är så är det med allt möjligt. Typ. Man kan liksom bara, nej men... Och det är den ena typen. Och jag vet inte om ni som liksom har några kinesiska vänner, typ språkkompisar och sånt. Men språkkompisar oftast brukar ju vara en universitetsstudent. Och vad som är svårt då, det är att hitta ett gemensamt samtalsämne. Vilket är väldigt klurigt. Min språkkompis, hon läste i kemi, så hon hade någon slags master i kemi. Men inriktat på mat, eller livsmedelsbranschen. Mm-hmm. Och hennes arbete gick ut på att åka runt till olika livsmedelsfabrikörer och kalibrera deras kvalitetssäkringsmaskiner, vilket är ett väldigt smalt ämne att liksom prata om efter man har haft sin en timmes engelska, en timmes kinesiska snack. Och så här, vad gör du annars då? Det är inget man bygger en podcast på. Ah, okay. Verkligen inte, vilket kan göra det lite tråkigt då och väldigt svårt att komma nära någon som är så smalt inriktad på just sitt ämne. För jag menar, när man har uttömt allt om Sverige och allt vad som handlar om Sverige och så vidare, så är det väldigt svårt att hitta någon slags gemensam nämnare. Och det är ju här kinestyp nummer 2 kommer in i bilden. Det är den jämnåriga, 20-åriga kinesen i det här fallet som inte pluggar på universitet och som inte har gjort ett bra Gaokao. Han har jobb som, vad ska man säga, en hotellnisse. Han hjälper till med bagaget när nya gäster anländer till hotellet. Mm. Och det är en kompis jag har. Han heter Kevin. Världens Vad heter han på kinesiska? Ingen aning. Okay. Han är väldigt duktig på engelska. Jätteintresserad av amerikansk kultur. Okay. Har en käpa. Lite skaterboy sådär. Mycket, mycket lättare att connecta med han. Mm. Än med hon och den tjejen då, som hade läst det andra väldigt komplicerade området. Men tjejen kunde också jättebra engelska. Inte lika bra engelska som han. Nej, men du är ju grym på kinesiska, så då läste ju det. Ja, liksom, ja, precis. Nej, men jag tänker för ofta så när man träffar nya liksom, kineskompisar eller man träffar på universitet och så. Det är ju språket alltid som är det svåra. Ja, alltså det är absolut. Ju alltid, vi har säkert mycket gemensamt, men vi pratar två olika språk. Precis. Men då är universitet, eller då är det ju, vad säger jag, kinesiska där lättare för dig. Det är det på sätt och vis, absolut. Ja. Men det intressanta med den här killen, Kevin, det är att han är inte lika lycklig när han kastar frisbee. Han nu förstår jag mig. Han har gjort det här innan. Han har också skatat. Och han brukar säga, hey man, what's up dude? Okay. Slänger sig med lite coola uttryck. Ja. Också väldigt trevlig att ha med sig ut på krogen. Mm. Dricker mycket öl. Problemet då, hur ska man hitta en sån här bra kinesisk vän egentligen? Ja, det är faktiskt väldigt svårt att hitta dem kineserna. För att då när han står dörrvakt där, då måste han jobba hela dagarna, eller? Ja. Ja. Och den som är på universitet måste plugga hela dagarna. Ja. Så, var hittar man då kineserna? Då är eller de kinesiska vännerna. Och då kan jag tänka mig lite så, är de som redan jobbar eller som är lite äldre. Mm. Men samtidigt så är ju de inne i sin grej att ja, då är det familj eller vad man nu ska ha. Medan när man kommer dit och vi ska plugga 1, 2, 3 terminer på utbytestermin eller så, då har man ju ingenting gemensamt med dem heller. Nej, sant. Det kanske var rent av tur att jag träffade, eller att vi träffade Kevin. Och det var ju på... Det var på bodde ni på det hotellet? Nej, fan. Absolut inte. Utan det var så att Kevin är mycket intresserad av ryska tjejer. Okej. Okay. Och vart hänger det mycket ryska tjejer i Shanghai? Jo, på Helens bar som ligger precis jämte Fudan University. Det är liksom okay. Studentbaren. Alla internationella studenter samlas där alla dagar i veckan i princip och dricker öl och tjatar och har det gött. Okay. Och Kevin, framåt som han är, kommer fram och bara, hey dude, where are you from? Och på den vägen är det. Sen att han erkände då att det var ju trots allt de västerländska tjejerna som lockade han dit. Ja. Och att vi hade några svenska tjejer som är blonda och snygga också. Det gjorde han ingenting, så att säga. Men mycket trevlig dude. Okej. Mycket roligt med den här mannen. Och jättelätt att relatera till olika samtalsämnen med han. Så här, han är med liksom. Han håller på med sin iPhone, han har massa olika appar, han gillar Facebook, han har allt det här. Men han har Facebook alltså? Ja. För det är ju någonting som väldigt få kineser har. Ja. Eller? Det är några miljoner, men det är liksom det är sjukt annorlunda. Ja. Eller inte vanligt, om man ska säga. Mm. Men du hade, vad heter det andra? Weibo. Kinesiska Twitter. Ja. Ah. Nej, inte, men jag tänker det är kinesiska Facebook. Ja, vad heter det? Jag har glömt av. Renren. Renren, ja. Ja. Nej, det hade jag inte. Men i alla fall, men hur tror du då? Om man väl sa, ja men nu vill jag komma till Kina. Mm. Man vill ändå träffa en kinesisk vän. Mm. Och då betoning på vän då. Ja, ja. Hur gör man? Det enklaste. Det finns ju två sätt att göra det här. Okay. Det ena sättet lite roligare än det andra. Okay. Det andra sättet lite kanske mer moraliskt fel. Okej. <Okay. laughs> Första. Vi kan börja med det första sättet. Ja, vi börjar först. Helt enkelt gå ut på krogen. Där du vet att det hänger 50% kineser, 50% västerlänningar någonstans. Gå fram, börja tjata. Ofta sitter du en ganska rik kines som vill vara din vän. Är de vänliga? Nej, de vill bara vara din vän, att du vet. Okej. Okay. Ja, men det är faktiskt sant. Det hade vi hängde med en snubbe när jag var i Guangzhou och träffade på en kompis som var där på utbytesstamin. Då hängde vi med en snubbe som vi kallade Rich Boy. Jag vet inte riktigt vad han gör, men han hade alltid mycket pengar och han ville alltid hänga med oss. För vi hade en svensk blond tjej som är väl dubbelt så lång som jag ungefär. Mm. Och det var ju liksom en gudinna i hans ögon, så att han hängde alltid med oss för att hon var med. Ja, det är en grej. Ja. Det är underbart sånt. Ja. Så det kan man göra då, antingen gå till en sån klubb, eller så går man, vi är inte sponsrade utav Hellens bar, men jag gillar Hellens bar så fantastiskt mycket. Man går dit på... Om Hellens bar vill sponsra oss får de gärna göra det. Ja, får de gärna göra det, då kan den spanjoren som äger den bara skicka ett mejl. Gärna kontakta mig. info@mochina.se. Ja, ungefär. Mm. Då kan man gå dit, för där hänger det jätte... Det har kommit mer och mer kineser till den baren. Som just ute efter västerländska vänner har jag fått en känsla av i alla fall de senaste månaderna. Mm. Väldigt bra ställe att hänga på. Eller, som jag tog upp här, den icke-moraliska vägen. Som av en händelse en spanjor som gick i min klass använde. Ja. Det är ungefär som det kinesiska match.com typ. Ja, okej. Okay. Han lägger ut en liten profil. Han heter Daniel García. Ja. Han var en väldigt skum typ. Är en skum typ. Solglasögon till skolan varje dag. Ja. Inomhus också. Han träffade säkert, vad var det? 10-15 kinesiska tjejer. Alltså inom loppet av några månader. Ja, okej. Okay, ja. Det gick väldigt lätt för han. Ja. Han blev ganska duktig på kinesiska fort. Ja. Och på köpet fick han en flickvän också. Några månader senare. Det är ju ingen fel. Sen kan man ju kalla det vad man vill. Och det är kanske bara applicerbart på just västerländska killar. Jag tror det är lite lättare. Mm. Det är nog lite värre för... Alltså tvärtom. Ja. För jag vet inte hur många svenska tjejer som är intresserade av kinesiska killar. Nej, det vet jag inte heller faktiskt. Och det är också en jäkla fråga egentligen. Konstigt att det är så. Ja, det är faktiskt det är bara på ena hållet. Ja, det är uteslutande. Ja. Jag känner inte någon som har hookat upp med en kinesisk kille. Nej, det tror jag faktiskt inte heller jag gör. Nej. Men det är kanske ett annat podcastämne, jag vet inte. Det kanske går vidare. Ja, okej, det är det sättet då. Dating-sidor. Mm. Någonting som jag nästan ångrar lite att jag inte provade själv. Det hade varit kul bara att gå ut och fika med någon random kines och bara se vart det leder. Så här, det kan ju bli en vän för livet liksom. Ja, jag gjorde faktiskt en hel del bara så. När man sitter när jag satt i biblioteket och pluggade så satt jag med där och pluggade. Och då var det ju, det kanske låter skrytsamt men det är Kina. Folk kommer fram till en och bara vill prata med en för man är västlänning. Ja, så är det. Och då var det ofta så, hej, you wanna make friends? Liksom. Det är de kom fram och frågade. Jag älskar det, you wanna make. Ja, men det blir ju så. Så man tänker lite själv och sen säger de friends. Ja, lite så. Då blir det ofta så att, ja, och då försöker man alltid ge dem en eller två chanser så. Men det blir alltid att, ja, man kan vara deras vän, men man kan inte... det kommer aldrig vidare, för man märker att de kan inte språket. Nu är det, nu pratar jag från Peking, känner jag kanske annorlunda, men de kan inte språket och redan där är det dött lopp. Ja. Alltså det är bara så, jaha, det går, vi kommer inte vidare. Ja, jag har varit ute, när jag bodde nu i Peking i förra hösten, så var jag, tror jag, med en polare och var ute och käkade med olika kineser, och varje gång så var det så, frågan mig, ja men kan de engelska nu? Ja, ja, det var lätt. Men det slutar ju alltid med att det blir liksom stelt där i slutet, och så ska man betala, du vet hur det är när man betalar, ska man nästan slåss om notan, och sen så bara, ja vi hörs, och sen hej då. Men det är, jag har en vän som jag har i Peking, som jag fortfarande faktiskt har lite kontakt med, Chandler. Chandler? Ja, från vilken tv-serie? Vänner eller? Ja, ja. Han älskar den serien, han har sett alla avsnitt, så det är där han lär sig engelska. Och han och jag har lite kontakt fortfarande. Det är en riktigt bra snubbe, det är min vän, kinesiska vän. Jag tror det kommer gå bra för honom. Det är underbart sånt. Jag kunde inte låta bli att skratta när du sa att frågan om, kan de prata engelska? Mm. Jag har varit med i en situation där vi har frågat en kines, kan de simma? Och svaret var, ja, det är klart att man kan simma. Nej, det är farligt. Det är farligt. 20 minuter senare ligger vi med en Delta Dragon Boat i en sjö i Hangzhou. Med en publik på typ 30-40 tusen åskådare. Vi var med i det här årliga Dragon Boat racet. Kan ni simma? Ja, det kan vi. Bra. Vi hade i och för sig flytvästar på oss då. Loppet börjar. Vi börjar paddla. Båten börjar kränga. Några ögonblick sekunder senare ligger ett helt svenskt lag med vikingahjälmar i vattnet och plaskar. Ja. Och de här två kineserna som var med för lite goodwill och rodde, även om de gjorde sitt bästa liksom. Mm. De kunde inte simma. Jag har aldrig sett sån panik i någons ögon i hela mitt liv. Ja, det kan man ju förstå. Och det kommer en rescue boat. Nej. Som kommer ut. De bara, la la la, gå la la. Kör ut liksom, stannar. Och då ser den här kinesen, han har ju panik, så han är på väg att klättra upp i båten. Mm. Och motorn är igång. Och han ska klättra upp där bak, alltså nej, akten på båten. Nej. Och det är med Guds försyn att vi får tag på den här killen innan han hinner klättra upp. Annars kunde det gå riktigt riktigt. Ja, det är skitvarligt. Så jag vet inte vad kontentan av det här egentligen, men om man frågar, kan de engelska eller kan de simma? Det är lite... Det är lite viktigare frågor att fråga, kan ni simma än kan ni engelska? Ja, men, liksom men det kanske säger ganska mycket om deras tacksamhet för att få vara med i någonting. Att liksom, det är klart att det är klart att vi kan simma, för vi är så glada för att få vara med. Liksom. Mm. Det är ganska egentligen något stort och fint. Ja, jo, men det är absolut. Det är ju sådana kineser man bara så, ja, vi vill lära känna er, vi vill liksom så, vi är jättegärna att ni make friends. Så mycket som att jag riskerar att drunkna. Ja, så mycket vill de vara vänner. Och då sitter man och är lite så, ja, kan de engelska? Det är liksom, det är lite taskigt. Det är vi som ska kunna kinesiska, och det är det jag tycker vi ska liksom jobba på. Att vi ska ju lära oss mer om Kina, de ska inte lära sig mer. För det är ju ändå, det lilla landet ska lära sig mer om det stora, det stora landet ska inte lära sig om det lilla. Faktiskt. Till avsnittet där vi ska ha en intervju med en student från Kina som pluggar på Handels. Welcome, Steven. Yeah. Can you please just tell us a little bit about yourself? Okay, my name in Chinese is Gu Yiwen, which is very hard for foreign people to remember. So, what does your friends call you? They call me Steven. We will call you Steven too. Since I have a friend who is American when I was very young in Shanghai, but now he has back to American name. His name is Steven. And when I started work, I have 4 years working experience in an American company, and they need you to have an English name so that American guys can call your English name instead of your Chinese name. So and you live and you're from Shanghai. Yeah. Yes, and your parents still live in Shanghai? Yeah. Yes. In what part of Shanghai? In the west part. As I mentioned, I have been in three districts in Shanghai. Now I'm living in the district called Minhang, which is very close to the South Railway Station in Shanghai. Yeah, the South Railway Station. South Railway Station, okay, and it's on the west side of the river. Yeah, that's the easiest for us to understand when you talk about Shanghai, because it's like the new China and old China, what you call it. Yeah. Yes. And we wanted to ask you a little bit about, and I think you have heard this question a lot, but why do you want to study in Sweden? Actually, it's a sad story, I have to say. Okay. I have an ex-girlfriend, and she has a relative in Sweden. And after 4 years working, we decide that we can choose to study abroad. And which country? We definitely choose Sweden, because you have something you know in Sweden. And she decided to go to Sweden, and I decided to follow her. Okay. Okay. And after I followed her to Sweden, I was being kicked. I'm sorry that we didn't mean to laugh, but it sounded funny. But, you say it with a laugh, right? Yeah. So I have to say, I don't know others, but I choose Sweden in accidentally for a reason. But after coming here, I think I kind of love this country, because it's very nice nature compared with Shanghai, which is very crowded. And true. It's quite, you have quite more space here, especially in Gothenburg. I have been to Stockholm, which is quite similar to Shanghai, a little bit crowded, but in Gothenburg you feel very free. Okay, that's nice. I kind of enjoyed life after a sad story. Yeah, we hope you do, but okay, so how is it compared? Because what school are you studying in? Tongji University. Oh, Tongji. Yeah, I know that. I've been there once, actually. Yeah, it's really nice. It's one of the best universities in China. Yeah. Yeah. Okay, nice. Because you studied at? I studied at Fudan. Fudan, okay. Yeah, it's also a famous university. It's better than ours, to be honest. I'm just a language student, so. Yeah. How is the difference between, like, for you studying in Shanghai and coming to Sweden and studying here? Is it more difficult, or is it easy, or what is it? Actually, I don't think it's more difficult in Sweden. First of all, in general level, the style of study is quite different between the education in China and education in Sweden. Because I don't have an experience of master study in China, I can only compare with my bachelor degree and master here. When I was in the bachelor degree in China, normally the people, the student, will study individually. It all depends on you. You read the book, you do the home exams, or you do the homework, or do the exam by your own. But here, I know that most of the courses has group assignment, done by 4 or 5 people, and it occupies from 30% to 40% of your final grading. So it's very different. So in Sweden, you have to balance between the group work, or teamwork, and your individual work. When you're in China, you only need to work hard by yourself. Yeah. And what do you feel about that? Is it easy for you to work in group, or is it difficult? To be honest, I think I prefer individual work better than group work, to be honest. Because if you want to work hard and you can depend on yourself 100%, and if you have group work, and sometimes you are grouped by the teacher, not you cannot choose the members by yourself. So if you are not very lucky, you may have some group member is not working very hard. Even they may leave the courses, like sometimes. So sometimes you may not be able to have a very good result from group work, and you have to, which will in fact affect your final result. Okay. Do you put down more hours now in Sweden than in China, or you study more here? Actually, yes, I study harder here than in China, because when I was in China, you know, we have really horrible time in high school. We study really, really hard in high school because the competition in the the national entrance exam for the university is very high, the competition. Okay, so everybody do like a If you want to have a good admission from the good university, you have to work really hard. All the Chinese students, do they have to take an exam to enter university? Yes. Yeah, okay. Yes. It's called the Gaokao, right? Yeah, in Chinese, but in English it's a national university entrance exam. Mm. Okay, yeah, I didn't know that. Everyone take the same exam, not exactly the same, but if you are in Shanghai, you take the same, and other part of the China, they may take another paper, because the educational level is a little bit different in different regions. Okay, but what about the grades during your other years in high school? You don't get grades like for every course? Yeah, but it is not a reference for your entrance in the university. Okay. They have too many graduates from high school every year, so to be fair, they have to take another exam with the same paper so that you can compare between them. Otherwise, some high school may have an easier exam, some high school may have a more difficult exam, so it's not fair to compare them. Do you have that for lower levels too, like to enter high school? Or you have? Yeah. Okay. What grade do you take that in? What year? Ninth year, I think. We have 5 year for the primary elementary school, and 4 year for the junior high school, and 3 year for the senior high school. So we have an exam between the junior high school and the senior high school to decide what kind of senior high school you can go. Okay. And after 3 years of senior high school, you take another exam to decide what kind of university you can go. Okay, so every third or fourth year you do a new exam to get the next grade or next level or what you call it. Okay. It's almost like our Swedish Gaokao. Have you heard about it? Yeah, but after that you can also apply for a university based on your exactly. That's the difference. If you should rank the three best things and the three worst things about Sweden, what would you say? I prefer the best thing in Sweden, summer. Summer? Yeah. Is that number one? Number one. Okay. I stay here in summer, and I heard it's really a nice summer compared with other years, and I think I was lucky. And I invited my parents visiting me here during the summer, and they also enjoy summer very much. Second thing I think is I like the west, the north part of Sweden. I've been to Kiruna in Abisko. Okay. The last Christmas. Yeah. And they are very nice because, Shanghai is not quite snowing very much. So. Does it ever snow there? It snowed once last year, but it didn't. Once a year is a lot. Okay. But, in Kiruna you can only see everything is white because I'm not in the city, I was in the forest, taken by a group by the dog stage. Oh, you did? To the forest, so I think it's gorgeous for me. Okay, have you ever done that? No, me neither. You have tried more than that. I saw the northern light, that's why you did? It's really nice experience. Oh, I really want to try that too, yeah. And the third thing I think is... the environment. I mean, just like not like the air or the trees, but that in general, it's not so crowded. People are friendly, and the security is quite good. Mm-hmm. Kind of these things. Yeah, okay. It's very good. Mm-hmm. Nice, nice. Talking about the environment. So what do you think about the pollution in Shanghai? Actually, it's quite serious these days, I think, but. Before I come to Sweden, it's okay, but I know in these 2 years it's become worse and worse. And I don't know how to say, but I think it's kind of, sacrificing the environmental to in return for the fast development of the economy in this country. I think a lot of Western countries also experienced this period of time, and after that they realize that environment is that important, and they start to. China is also in this process, so I believe it will become better in the future, like maybe 10 or 5 years. But currently, not that good. And the case in Beijing actually is not the problem of Beijing. I know, I don't know if you know, but I know the dust in the city is mainly come from the Mongolia. Yeah. Where there has been too much forestry being cut down for money, and the soil become desert. So when wind from the Siberian, the wind will blow the dust and send to the north part of China. So it's not quite a Chinese problem, but we cannot. Yeah. You can control it, yeah. Okay, I understand. There is one question you haven't answered. What is the three worst thing about Sweden? Sweden, first is food, I think. Sorry, I still prefer more about Chinese food. What's the worst thing you have tried so far? I'm not trying, but I smelled that. Heard a lot about that. It's kind of fish, reserved fish in a tin can. Surströmming. I think so. Yeah. it's a kind of a biochemical weapon for me. Yeah. It's very bad. We should have that as a slogan. Biochemical weapon. Okay, so the food is number one. Number one. Yeah. What's the and entertainment for me is not that, because you know. Have been in Shanghai, you know that the entertainment is very developing. You can go to cinema or karaoke, which we like a lot, very easily. But here, normally people will go to a pub, which is not my style in here. So normally I can just stay in my apartment and watch movie online for entertainment. This is not that good. Mm-hmm. And the third thing I think is the autumn of. It's like raining too much, and the sunlight is too short every day, so it makes you a little bit depressed. We agree on the last one, I think. The first two, not so much, but the last one, yeah. But I would like to ask you about the KTV. Do you think that it would work in Sweden? I don't know, because depends on population, because you know there are like 25 million people in Shanghai. Yeah. So, if you open the KTV, it is very possible that you can have enough people to go into place. And normally a KTV will keep running till like 4 o'clock in the morning every day. Yeah. So, I don't think it's possible here. And the labor cost here is much higher compared with China. So. Mm, true. And there is a lot of regulation, I think, it can control the noise, because you will generate a lot of noise. Yeah. If you have a KTV, so I'm not sure. I don't think it's a very good idea to have a business here. Yeah. But I also think about the Chinese people that I've been with to KTV. Mm-hmm. They're really good at singing, and they like to sing. Yeah. But I just think it's embarrassing. Actually, it's just like dancing here. You know? Yeah. I feel embarrassed when I was invited to dance. Yeah, yeah. Because we do not dance that often in China, especially when you grow up. You don't have so many chance to dance, but we have a lot of chance to sing. So we don't feel very embarrassed when we singing in front of a lot of people, but we feel embarrassed if we dancing in front of, because we don't know how to do that, but we know how to sing, so you have confidence, you're going to feel embarrassed. And actually, even you don't sing very well, you want to sing, because it's a kind of way to release your pressures in your life. Yeah. You just want to get rid of it just by through singing, so that's why it's very. So earlier we have talked a little bit, this episode we talked about like a lot of Chinese companies copies like, you know, the Louis Vuitton bags and stuff like that. Mm-hmm. Why do you think China is starting copying a lot more things? Actually, from my understanding, it's quite a deep question, because from our history, you can find that Chinese people has, I don't know how to say, maybe a bad characteristic. I mean, bad is not really bad. It's, they are very clear about how other people judge them, you know. So if you want to have a good reputation or judgment from other people, it's a good way to become rich. If you are rich people. And how to be recognized as rich people by others, it's very good to have expensive stuff on your body. Or yeah, we understand. Yeah. Then that's the reason you want to use Louis Vuitton or other Chanel or, or Gucci kind of things. But not everybody can afford that. So there's a market to do the fake things in China. So if there's a demand, then somebody will do the business. It's very normal. And because China is too big, so even though there is a regulation or laws to control such kind of illegal things, there's not enough resource from the policeman or from the legal system to control it. There's a lot of more bad things, more worse things that the policeman need to care about. Yeah. So this one is not that harmful in that time in China. Yeah. So. Yeah. It's a kind of out of control, so that's why a lot of fake Louis Vuitton LV bags are sold in China. Have you been doing any shopping at Nanjing Xilu? You know the fake market? I know. Nanjing Xilu is not a fake market. It's the Nanjing Xilu number 500 or something. It's like three stories. It's Nanjing Xilu, right? No? Nanjing Xilu nowadays is the real good place for buying the real. Yeah. But further away, under the motorway. I don't know that. You don't know? I don't buy it. I think only foreigners know that. Because it's only foreigners there, and it's a very popular place to go and buy some fake Converse shoes or stuff like that. It's the same like silk market in Beijing. Yeah. Like all foreigners know this like market where you can buy all those Louis Vuitton, Gucci, Prada bags and clothes and everything. But when you ask like some Chinese people, they're like, no, not really. No one else goes there. But what I also heard about like the a little bit copy culture in China is that in the Chinese culture that when you copy a great artist is a way to like honor him because you admire that person. Mm-hmm. Mm-hmm. Do you think that has some relation to like the copies that? Okay, I want to create something good. I copy something good. Do you think that might? I think this is one kind of reason. We have a very old philosophy is that I think it's also existing in Western is that if you stand on a huge guy's shoulder, you can see further. So you utilize the other's good things and do a little bit improvement, then you can go a further step. And it's always easier to copy others, and then you save a lot of time. Then you can do the next step. It's not good in a private way, but it's quite common. I think in military, or other high level, you captured. For example, we once captured an American airplane, and we copied a lot. And we returned it to Americans and we do nothing. Don't worry. Okay. Yeah, that's nice. It's a really funny picture to see a group of Chinese people just stripping down the plane and then put it back together and then give it back. It's like 10 years ago. I can't remember, but not very long time ago. Oh, really? Because they have an emergency. They have to land in Chinese airport. Yeah. And I say, no problem, welcome. It's okay. But do you think that this is becoming more and more, or is it evolving? Yeah, or is it less and less? Because I think it's less and less because more and more people are realizing that the regulation and the government has now have more resource or power to control the right of intelligence. Right of intelligence. And Chinese people nowadays, because we become richer and richer, there are a lot of rich people in China, they more appreciate the unique and original things. Yeah. So if you are copying, it's easier to know that you're copying because they can check on internet and see, okay, there's one guy in Western party, maybe in Sweden, have designed these things and you are just copying and you're cheating me for a very high price. Mm-hmm. So it's very easy to be found that you are cheating or copying. So these things become less and less. Yeah, we don't know actually where it's going. It's just like a topic that we have talked about, and we think it's very interesting because we were I wrote an article on our webpage Mochinapentese about some Chinese construction workers making like houses, buildings, even cities copies from like Western cities. There is a small like a village in Austria called Hallstatt, where the Chinese people copied like the whole village, exactly like it is in Austria. And from the beginning, the people from the Austrian village thought that, okay, why are they stealing our architecture? But after a while, they got kind of they felt pretty nice because, okay, someone likes our city that much, so they're copying us. So they actually went to the opening ceremony and said, like, okay, nice, we're gonna be with you and see how this is evolving in China. So what do you think about, will we see in the future more Western buildings in China? Western style buildings? Or like, I've heard that they copied the White House in China. Maybe, but I don't think, maybe in small cities to attract people to go there, maybe for investment or tourists or traveling, but not very possible in the big cities like in Shanghai or Beijing. These kind of cities, the government also want to build the unique characteristics of the city, so they will not copy. Of course. They just will do the original stuff by themselves. Yeah. But for the small cities, maybe it's a faster and easier way for them to attract the attention from other people. Yeah. Yes. Okay, now you're going home for Christmas tomorrow, right? Are you going to celebrate Christmas? Actually, I'm not going home. I'm going to Stockholm. Oh, you're going to Stockholm. Okay, I thought you were going home to Shanghai. No, it's not long enough for going back in. Of course, it's kind of waste time for me. I think the air ticket is kind of expensive during the summer. Yeah. But I'm going to Stockholm because my girlfriend is now in Stockholm. Mm-hmm. Not the ex one. Oh, you have a new one. Okay, nice. So now it's not a sad story. Okay, that's why you could laugh about it earlier. Yeah, okay, we understand. Do you celebrate Christmas a lot? Actually, yes, in China, because it's just an excuse for young people to go hang out and have some party or singing karaoke in KTV. But it's more commercialized festival. China, according to my understanding, because we don't have official vacation or holiday on Christmas. But every shopping mall, if you have been in Shanghai for during Christmas period, every shopping mall, every street, everywhere you can feel the atmosphere of Christmas, and there will be a lot of discount or promotion in the shopping center during Christmas. So it's kind of festival nowadays. I have to say it's the biggest Western festival in China. Yeah, it probably is. Comparing with others like Easter, or we don't really know what is Easter. But do you celebrate like Christmas Eve, the 24th, or Christmas Day? We don't have a very clear. okay. You don't have a special day. Okay. It's just you can do it on 24th. You can do it on 25th. It doesn't matter. Okay. Yeah. The last thing I wanted to ask you, how do you say Merry Christmas and a Happy New Year in Chinese? 圣诞快乐 and 新年快乐. Tack Magnus och Robert för förtroendet att få gästspela lite här i första avsnittet av podden Fyra som har ämnen. har blivit ombedd att hälsa er där hemma i Sverige och på alla andra platser ni kan tänkas befinna er en riktigt god jul. Min syster har precis kommit till Shanghai för att fira julen här med oss. Vi tvingade henne att packa med sig allt från Aladdin-ask till sillburk, så nu ska vi förhoppningsvis kunna fira en ordentlig jul här också. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt att det varit intressant och spännande att förfölja oss på mot Kina under hösten. Och givetvis så hoppas jag att ni kommer att vilja följa oss även i fortsättningen. God jul, gott nytt år och över till Sofia och Erika i Kunming. Hallå, hallå. Hej. Det här är Erika. Och Sofia. Och just nu befinner vi oss i vår iskalla lägenhet i Kunming som ligger i Yunnan-provinsen i södra Kina. Här har vi varit sedan augusti och studerat kinesiska vid Yunnan Normal University. Augusti. Kan du förstå att vi har snart varit här ett helt år? Nej, jag vet. Det har gått så himla snabbt. Det känns inte som att det var så himla länge sedan vi bytte Göteborg för Beijing den där kalla februaridagen. Beijing, världens bästa stad menar du? Eller vad säger du, Gustav? Ja, ja. Nu ska jag inte vara såna. Och dessutom så tror jag att vi alla innerst inne vet att Beijing är så mycket bättre än Shanghai. Nåväl, det är inte riktigt därför vi gör den här inspelningen. Utan vi gör ju den för att skicka en julhälsning till er poddlyssnare. Och här i Kunming ska vi också fira jul. Idag så får vi besök av vår familj och farmor och mormor. Och faktum är att när den här podden läggs upp så kommer vi antagligen vara på flygplatsen och möta upp dem. Vi har dock sagt att vi har lektion och inte kan komma. Vi får se om de går på den. För det var exakt det vi sa till dem när de skulle komma och hälsa på oss i våras när vi bodde i Beijing. Det blir alltså lite jul för oss också, men inte riktigt som vi är vana vid. Ingen Kalle till min stora förtret. Och inte heller har farmor gått med på att smuggla köttbullar i väskan. Ha? Nå, du kommer kunna äta hur många köttbullar du vill när vi kommer tillbaka till Sverige i januari. Men ja, innan jag skickar över bollen till Jessica så vill jag önska er en god jul och gott nytt år. God jul! Och sist men absolut inte minst så är det Jessica som hälsar er en god jul. Själv sitter jag i Thailand och har ingen smog, alldeles lagom med 27 grader varmt och sol. Och vill absolut att ni kikar in nästa år när nästa avsnitt av Fyra små rätter kommer. Vi ses då! Då tackar vi våra kollegor här på motkina.se. Det vi vill uppmana er är att gå in på motkina.se och skriva kommentarer. Vi kommer lägga upp denna podcast som ett inlägg på hemsidan. Och vi vill jättegärna se er kommentar där. Exakt, och vad ni har tyckt varit bra, vad ni har tyckt varit dåligt. Och vi är själva medvetna om att det här är första gången vi gör något. Så vi vill ha mycket, mycket konstruktiv och god kritik. Skriv gärna också bara, om ni hatar oss, det får ni gärna. Ja, det får ni också göra. Det är alltid kul. Så, och detta är ju vår första podcast, så vi kommer förmodligen att, eller förmodligen, vi kommer skapa mer podcastinlägg i framtiden. Kommer ju bli nästa år 2014, så vi ser mycket fram emot. Då vill vi från Fyra små ämnen-podcasten önska er alla en riktigt god jul.